ikramda bulunanın en son içmesi. Bu da sünnettir arkadaşlar. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani her şeyi tertip etmiş, sıralamış. Yani bu din böyle bir din. Suyu ikram eden ve buna benzer yemek ikramında bulunan insanlar ne yapacaklar? En son yiyecekler. Tertibe bakın, tanzime bakın, sıralamaya bakın. Bunu yapan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmete bugün birçok insanın yapmış olduğu bidatleri eğer gerçekten dinden olsaydı söylemeyi terk eder miydi? Söylemeyi bırakır mıydı? Yani şu topluluğa su ikram edecek adamın en son içeceğini dahi bize söyleyen, beyan eden, açıklayan bu peygamber namazlarda topluca çekilen tesbihi söylemez miydi, beyan etmez miydi, açıklamaz mıydı? Günde 5 defa yapıyoruz bunu. Demek ki dinden değil ki, demek ki Allah-u Teala bizden tesbihatımızı bu şekilde topluca bir adamın komutuyla çekmemizi istemiyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bunu ne yapmadı? İrşad etmedi, öğretmedi. Şayet dinden olsaydı, değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu beyan ederdi, açıklardı. Bir tarafta suyu veren insanın en son içeceğini söyleyen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bugün insanların toplanarak, zıplayarak, hoplayarak, amuda kalkarak çekmiş olduğu zikirleri dinden olsaydı insanlara söylemez miydi? Değil mi? Yani biraz insanların ne yapması lazım? Akıllarını da çalıştırmaları lazım. Ya yani ortada mükemmel bir din var. Allah-u Teala'nın tasdikiyle اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينَ Bugün dininizi ne yaptım? Kemale erdirdim. Ve nimetimi tamamladım. İslam tamamladım artık. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينَ Din olarak size İslam'ı seçtim. Diyen bir Allah-u Teala var. Ve bu dinin üzerinden 100 yıl geçmiş, 200 yıl geçmiş, 300 yıl geçmiş. Kandil denen, Mevlüt Kandil denen bir şey kutlanmamış. Ümmetin içinde böyle bir amel bilinmiyor. Din tam olmasına, kamil olmasına, mükemmel olmasına rağmen 448'de değil mi? Çıkıyor bir tanesi. Nerede? Kudüs'te. Bir şeyler yapıyor. Bir namazlar kılıyor. Regaib namazı kılıyor. İnsanlar arkasından regaib namazı kılmaya başlıyorlar. Yani din bu kadar ucuz değil arkadaşlar. Cenneti isteyen bir insan dinini ne yapmaz? Örümcek ağının üzerine kurmaz. Örümcek ağının üzerine kurmaz. Nedir konumuzla ilgili hadis? Ebu Katade radıyallahu anh anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal sâkil kavmi âhiruhum şurben sâkil kavmi âhiruhum şurben bir topluluğa su ikram eden içecek ikram eden ne var? En son içer. En son içer. Çocuklarımıza bunu öğreteceğiz. Bu edebi, bu adabı öğreteceğiz. Misafir geldiği zaman, bir yerde ikram olduğu zaman önce kendisi içiyor çocuğun. Çünkü niye? Bana kalmaz diye. Değil mi? Ondan sonra dağıtmaya başlıyor. Evet, önce sağdan dağıtmaya başlayacak, ikram etmeye başlayacak. Ve ne yapacak? Son içen o olacak.